سعید بن ابی سعید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی، آپ رات کو اس سے حجرہ بنا لیتے اور اس میں نماز پڑھتے تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی، آپ دن کے وقت اسے بچھا لیتے تھے۔ ایک رات لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں اتنے اعمال کی پابندی کرو جتنے اعمال کی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم خود اکتا جاؤ، اور یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ برقرار رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1827۔